اندے کے بیٹے ہم تمہاری بات نہ کر رہا ہماری والی بات کر لاؤ میرے سامنے حضرت اللہ تعالیٰ کے رسول نے اور اللہ نے کہاں منع کیا ہے کہ میلاد منانا جائز نہیں ہے کہاں منع کیا ایک قرآن کی آیت لے آؤ ایک لاکھ روپیہ انعام دو چاہے مولانا قادری صاحب سے لے کے دوں یہ کچھا جواب نے کیا ہے پر یہ تو اتنا ہے ہی نہیں ہے انشاءاللہ وعدہ کرتا ہوں کوئی ملا لے آئے ایک اچھا یہ اللہ نے میلاد منانے سے منع کیا ایک لاکھ روپیہ انعام لے لے ورنہ کہہ دو جھوٹے پر اللہ کی مل کے بولو جھوٹے پر اللہ کی یہ نجری ملنا قیامت تک ایک آدمی نہیں کہہ سکتے کہ اللہ نے میلاد سے منع کیا ہو ارے میرے پاس آتے گیارہویں والے کے نام کی گیارہ میں سے نکالتا ہوں کہ رب نے خود میلاد بیان کیا ہے نعرے تکبیر نعرے رسالت نعرے غوثیہ سیدی مرشدی اپریل 2001 کو دیوبندیوں کا 150واں جشن تھا مگر مئی 2002 میں انہوں نے 136واں جشن منایا. کیا علماء نے سنت اس کے متعلق کوئی بیان دیا ہے؟ پاگلوں کے سرے کے لیے ہم کیا بیان دیں گے جب تم خود ہی سمجھ گئے ہو کہ تار تھا 2 سال پہلے 150 سالہ جشن اور 2 سال بعد 135واں جشن. 15 سال خود بخود ہی کم ہو گئے. اب ہمیں اس میں کہنے کی ضرورت کیا ہے؟ سب لوگ جانتے ہیں کہ یہ رات کو الو کو نظر آتا ہے. بولو الو کے پٹھوں کو تو ہمیں بیان دینے کی کیا ضرورت ہے بھائی؟ اپنے بارے میں وہ ترم جناب علامہ مولانا محمد عمر اچھوی رحمۃ اللہ علیہ کے مناظرے کی یادگار روئیداد مختصر بیان فرمائے. سال محی الدین. یار میرے خیال میں یہ وہاں نہ سنو گا لائن چھوڑ رہے گا. لائن دے دیا لائن دے دیا. اچھا ایک بار ہاف بابا کرو کہ وہاں سارے جاؤ گے میں یہاں سنا دیتا ہوں. یہ انشاءاللہ کا لفظ جو ہے نا یہ آپ کو بڑا مل گیا مولویوں سے. ہاں جی جہاں نہ جانا مگر یہ انشاءاللہ جی اللہ چاہتا نہیں تھا میں جاتا کیا. وعدہ کرو جائیں گے تو میں ابھی سنا دیتا ہوں. ایک جلد جلسہ ایسے کرتے ہیں ایک بات یہاں سناؤں گا دو باتیں مناظرے کی وہاں سناؤں گا. نہیں نہیں ایک یہاں وقت بہت ہو گیا بھائی وہ لوگ انتظار کر رہے ہیں. ایک یہاں دو وہاں تو جو وہاں آئے گا دو باتیں اور سناؤں گا. سنو مناظر اعظم رحمت اللہ علیہ ایک دفعہ مناظرہ فرما رہے تھے مولوی غلام خان دیوبندی کے ساتھ. مجھے ان کا بہت بڑا شیخ القرآن تھا شیخ القرآن کران ہے جی اور شیخ الحدث بڑا اپنے آپ کو فن خاص سمجھتا تھا. یہ بھی کہتے تو بہت ہی وہ تو علامہ صاحب کا مقابلہ نہیں کر سکتا. پیشاب نکالا ہے میرے بابا نے اس کا گواہیاں میرے پاس صحاف سے موجود ہیں. ہاں جی بھارت گرامی رحمۃ اللہ علیہ چلو دو ہی یہاں سنا دیتا ہوں. ایک بات یہ بھی سن لو پیشاب والا ضلع گجرات میں آج کل وہ جگہ ضلع منڈی باؤدین میں آ گئی ہے ایک موضع ہے جس کا نام ہے کھائی. جو پنجاب کے رہنے والے ہیں وہ جانتے ہیں موضع کھائی میں اس کو لوگوں نے جلسے کے لیے بلایا. وہاں کے کچھ سادات کرام تھے ان کو معلوم تھا کہ یہ جہاں جاتا ہے چیلنج کرتا ہے. وہ رات ہی رات والد صاحب کے پاس آئے کہنے لگے جی صبح مولوی غلام خان وہاں آ رہا ہے اس سے چیلنج کرنا ہے تو ہم چاہتے ہیں اس کے چیلنج کا اسی وقت جواب ملے آپ چلے. والد صاحب نے فرمایا شادی اب تو رات ہو گئی ہے دن کو چلے گی. انہوں نے کہا جی ٹھیک ہے. دن کو ادھر سے والد صاحب چلے ادھر سے مولوی غلام خان آ گیا. مولوی غلام خان نے تقریر شروع کر دی ایک چار دیواری میں جیسے یہ عیدگاہ کی چار دیواری ہے نا ہم پنجاب میں جہاں چار دیواری ہو اس کو حویلی بولتے ہیں. اس حویلی میں اس نے تقریر شروع کر دی. وارد گرامی رحمت اللہ علیہ حویلی کے بعد وہ کونے میں پہنچے نا باہر, تو اس نے چند کیا, محمد عمر کو لاؤ میرے پاس, محمد عمر کو اس کے ساتھ مناظرہ کروں. اس کو پتا تھا وہ لاہور بیٹھا, یہاں نہ آئے گا. ہاں جی, اس نے ابھی بات کیا تو والد صاحب نے جو چکر لگایا تو والد نے سیدھا آ کر کھڑے ہو گئے, عمران خان تیار ہو جا بھی آ گیا ہوں. جناب اس نے کامنا شروع کر دیا, محمد عمر تم یہی تھے؟ والد صاحب نے فرمایا دیکھ لے تو نے بات کیا کہ آ گیا اور میرے نبی کو حدنا تو مانتے ہو کہ نہیں مانتے؟ انہوں نے کہا مجھے کیا پتا تھا کہ تم اتنی جلدی آ جاؤ گے. وہ اسٹیج پہ تھا دروازے, جی کھیلا ہی بولتے ہو نا, وہ ٹھیلا جو آگے جانور باندھ کے جس کو چلاتے ہیں, ایک تو گداگاری ہوتی ہے نا, ایک وہ بیل آگے باندھتے ہیں, ہم پنجابی میں اس کو گرد کہتے ہیں, آپ کے یہاں ریڑا کہتے ہیں. وہ ریڑا کھڑا تھا, مالک صاحب اس ریڑے پہ چڑھ کے کھڑے ہو گئے, فرمایا تمہارا اسٹیج وہ میرا اسٹیج یہ, آ جا. اس نے کہا دیکھو یہ ہمارے جلسے کو خراب کرنے آیا ہے, یہ ساتھ بچانے آیا ہے. صاحب نے فرمایا تو نے بلایا تو میں آیا ہوں, پہلے چیلنج کر کے بلاتے اور ہم کہتے ہیں خراب کرنے آیا ہے, یہ خراب کرنے آیا ہے. اگر اتنا جلسے کا فکر تھا تو چیلنج نہیں کرنا تھا, چیلنج کچھ کیا تو نے, اب میں آ گیا ہوں بغیر مناظرے کہ تمہیں نہیں جانے دوں گا. وہ لوگ جو تھے وہ جناب شور سن کے سارے کھڑے ہو گئے. مولوی غلام اس کا شاگرد والد صاحب کے پاس آ کر مسلمان ہوا, کہنے لگا جی میں اپنے کے ساتھ تھا جب آپ نے کہا نا کہ اب تجھے مناظرے کے بغیر غلام خواہ میں یہاں سے نکلنے نہیں دوں گا. مولانا صاحب کی ساری جلوار گیلی ہو گئی. میرے پاس اب بھی صحافتے موجود ہیں جی, سلوار گیلی ہو گئی. اس نے یہ پرواہ نہیں کی, اس نے جناب یوں اسٹیج تھا نا, تو اسٹیج سے اوپر جناب دیوار پہ چڑھا, دیوار پھلان کے پیچھے سے جناب وہ بھاگ گیا. اتنی دیر میں جناب انہوں نے پولیس کو بلا دیا, پولیس آ گئی. والد صاحب تو کہنے لگے جی آپ یہاں کیوں آئے؟ والد صاحب نے بتایا مجھے غلام خان نے مناظرے کے لیے بلایا, میں نے اپنے کانوں سے چیلنج سنا, میں آیا ہوں. کہا پھر آپ کیا خیال ہے آپ کا؟ میں مناظرہ کروں گا بغیر مناظرہ کے یہاں سے نہیں جاؤں گا. کہنے لگے جی بھابھیوں کی ویلی ہے, ہمارا بلایا بھی انہوں نے ہی ہے, جب انہوں نے بلایا تو میں ان کے بلایا آیا ہوں, میں نے بلایا مہمان نہیں ہوں, بلایا ہوا ہوں. اب تو ان کو میری مہمان نوازی کرنی پڑے گی. وہ پولیس والا پوچھنے لگا مولانا پھر کیا کریں گے؟ فرمایا مناظرہ کروں گا. کہنے لگے کس کے ساتھ؟ تو میں والدہ جوابی نے فرمایا مولوی غلام خان کے ساتھ. لگے وہ پتا نہیں کہاں پہنچا ہوا, آپ جہاں ڈھونڈتے پھرتے. اللہ کے فضل کفضل و کرم سے دیوار پلان کر بھاگیا, اور والد صاحب نے پتا کیا کیا؟ سپیکر پہ کھڑے ہو کے پڑھ دیا, قل جاء الحق وزهق الباطل. سبحانه سبحان الله ان الباطل كان زهوقا. ایک تو بات یہ میں نے بھائی وعدہ کیا دو کا, اب دوسری بات بھی سنا کے رکھوں گا چاہے کتنی دیر ہو جائے, باقی سوال چھوڑوں گا یہ نہیں چھوڑوں گا. دوسرا مقام سنو, اسی کے ساتھ بات اسی کی کرتا ہوں, کسی دوسرے کی نہیں. جب وہاں سے اسی مقام بجی مناظرہ سے وہ بھاگا, کھائی مناظرے سے جب وہ بھاگا تو لوگوں نے سنیوں نے جشن منایا, جلوس نکالا, والد صاحب کو اٹھا کر کندھوں پہ جلوس نکالا کہ جی دیوبندی میں مولوی بھاگ گیا, شیخ القرآن بھاگ گیا. ہاں جی بڑی بےزتی ہوئی دیوبندی کی, بیچارے سارے کہ اپنے سارے اپنے مکانوں میں بند ہو گئے, منہ چوان تین دن میں گھر سے نہیں نکلے. اب یہاں اعلان کر دیا سنیوں نے کہ آج رات تھائی میں مناظر اعظم کا بیان ہوگا. وہ وہاں سے بھاگ کے دوسرے گاؤں میں چلا گیا. جب دوسرے گاؤں میں چلا گیا تو وہاں کے دیوبندیوں نے کہا حضرت علامہ صاحب پھر آپ آج رات یہاں تقریر کریں. کہتے ہیں آج مجھ سے تقریر نہیں ہوگی, صبح بات کرنا. رات وہ پڑا رہا, اس نے اعلان کروایا کہ صبح مولانا شیخ القرآن صاحب درس قرآن دیں گے. ان لوگوں نے جب سنا تو ان کے پاس بھی اطلاع پہنچ گئی کہ مولانا نے اس کو کھائی سے بگایا ہے, وہ بھی بھاگے بھاگے کھائی پہنچ گئے. کہنے لگے حضرت یہاں سے جس چوہے کو نکالا ہے نا وہ اب ہمارے گاؤں میں فصلیں پکنے کا وقت ہے وہ خراب کرے گا, آپ کی بڑی مہربانی وہاں سے بھی اس کو بگائیے. وارد گرامی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فکر نہیں کرو, اپنے گاؤں میں واپس چلے جاؤ, کسی کو میرا بتانا نہیں, اگر میں نے بتا دیا وہ رات رات بھاگ جائے گا, میرے قابو نہیں آئے گا, اس لیے تم خاموشی سے جا کر اپنے گاؤں میں سو جاؤ, جب صبح ہوگی اس کا درس قرآن جب ہو شروع ہو جائے گا انشاءاللہ میں خود وہاں پہنچ جاؤں گا. اب والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے وہ پنجاب میں کھیس ہوتی ہے, کھیس آپ اس کو کیا کہتے ہیں, ایک کمبل ایک کمبل اور ہوتی ہے, چادر اور ہوتی ہے, کھیس ہوتی ہے, موٹے موٹے چادر موٹی چادر ہوتی ہے, اس میں ڈبیاں وبیاں بھی ہوتی ہیں, جی پہ لانے والے ہوتے ہیں. نہیں نہیں وہ کوئی سرائی بلائی نہیں ہے, آپ ایسے نہ کرو, اردو میں اس کا نام بھی کوئی نہیں ہے, کھیس ہی بولا کرو آپ بھی. تو وہ کھیس والد صاحب نے اوپر لیا, چہرے کو چھپایا تاکہ کسی کو پتہ ہی نہ چلے کہ میں آ رہا ہوں, کہیں وہ پہلے ہی بھاگ نہ جائے, اور کھیس کی بکل مار کر نہ لپیٹ کر اپنے آپ پر والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ بس پہ سوار ہو کے گئے کہ الگ گاڑی پہ بیٹھ کے گئے تو پھر بھی بابو کو پتہ چل جائے گا. بس پہ صبح صبح پہلی بس چلتی تھی اس پہ سوار ہو کے گئے, وہاں اترے اور بس اسٹاپ سے اتر کر اسی طرح سیدھے جا کر اسی جگہ بیٹھ گئے جہاں وہ درس قرآن دینے والا تھا, سامنے مدبے میں یوں ہی رات جا کر والد صاحب. اب اس نے اپنی روٹین کے مطابق قرآن پڑھ کے ترجمہ غلط کیا, والد صاحب رحمت اللہ علیہ نے اپنے چہرے سے کھیس کا کپڑا اتار دیا, فرمانے لگے مولوی ترجمہ غلط نہ کر, پڑھتے قرآن ہو ترجمہ غلط پڑھتے ہو, محمد عمر کے ہوتے ہوئے تم ترجمہ غلط نہیں کر سکتے, سیدھا سیدھا ترجمہ کر کے دکھا. اس کو جناب درس ورس سارا کچھ بھول گیا, بلّہ بلّہ تلّہ قسمیہ طور پر کہتا ہوں آج بھی لوگ موجود ہیں جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا, اس نے قرآن بند کر دیا, اپنا درس بند کر دیا, کھڑا ہو گیا, والد گرامی کو بادلوں سے پکڑ کے اٹھا لیا اور اس کے بعد کیا کہنے لگا خدا کا واسطہ کہیں تو مجھے جینے دیں گے. والد گرامی نے فرمایا پیچھے ہٹ, میرے کپڑے خراب مت کر, دور جا کر بات کر, اگر تم چاہتا ہے میں تمہیں جینے دوں تو قرآن کا ترجمہ صحیح کیا کر, جہاں ترجمہ تو غلط کرے گا محمد عمر وہیں موجود ہوگا. اس طرح اللہ کے فضل و کرم سے والد گرامی رحمۃ اللہ علیہ نے ان کو جگہ جگہ بگایا ہے, اور یہ کوئی کہے نا کہ یہ جھوٹ ہے تو ان کو کہو تم اپنے مولوی کے بیٹے کو لے آؤ, مناظر عالم کا بیٹا بھی موجود ہے, یہی میدان بنا کے دیکھ لو, اگر میں بھاگ گیا تو سمجھ لینا میرے ابا بھی بھاگتے تھے, اور اگر اس کا بیٹا بھاگ گیا تو سمجھ لینا مولوی ہوں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ غوثیہ, مولانا محمد عمر اشرفی, علامہ محمد عبدالطوال اشرفی صاحب. اذان قبر کے متعلق قرآن و حدیث کی روشنی میں جواب عنایت فرمائے حافظ بختیار قادری صاحب. بات یہ ہے کہ ایک ہوتی ہے اذان, ایک ہوتی ہے تکبیر جس کو اقامت بولتی ہوں, ٹھیک ہے نا. اذان کے الفاظ میں اور تکبیر کے الفاظ میں کم فرق ہے, صرف تب قامت صلاح کا فرق ہے نا, باقی تو ساری وہی ہے نا, لیکن اس کو اذان کہتے ہو اس کو تکبیر کہتے ہو, دونوں کو اذان بھی کہہ سکتے ہو. احادیث میں اس کو اذان نین کا ذکر بھی کیا گیا ہے, اذان نین دو اذانوں, تکبیر کو بھی اذان کہا گیا ہے, اللہ کی تکبیر تکبیر ہے, اذان اذان ہے, لفظوں میں فرق ہے. اسی طرح جو قبر پر کھڑے ہو کر صاحب قبر کو بول کر کہا جاتا ہے, سنایا جاتا ہے, اس کو نہ اذان کہتے ہیں نہ تکبیر کہتے ہیں, کہتے ہیں تلقین. کیا کہتے ہیں؟ لفظ وہی ہے, اشہد ان لا الہ الا اللہ, اشہد ان محمد رسول اللہ. ہاں جی, لفظ وہی ہے لیکن اس کو کہتے ہیں تلقین. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا, کہا ستہ کی حدیث ہے, مسلم شریف میں موجود ہے, لکینو موتاکم, ارے مرنے والوں کو تلقین کیا کرو. لہذا حضور کا حکم ہے, اس لیے جائز ہے. شرک بدعت صرف یا اللہ مدد, باقی شرک و بدعت تو پھر تو بھی بدعت ہو گیا. صرف یا اللہ مدد, باقی شرک و بدعت, تو بھی شرک, تو بھی بدعت, تیری ماں بھی بدعت, تیرا ابا بھی بدعت, تیرا دادا پردادا بھی بدعت. صرف یا اللہ مدد شرک, باقی مدد, باقی سب شرک و بدعت. اس کی ساری آر ناد اوڑما کوڑما سارا کچھ بدعت ہے. ارے کچھ خیال تھا, وہ بات کرتا ہے جو قرآن کے خلاف ہے. آؤ ذرا مل کے اللہ سے پوچھے, یا اللہ صرف تو مددگار ہے یا تیرے علاوہ کوئی اور بھی مددگار ہے؟ اللہ نے فرمایا, ارے فہرست لکھ لو فہرست, ایک نہیں, دو نہیں, چار نہیں, دس نہیں, بتا میں دیتا ہوں, نام تم لکھ لو, پھر تم پہچان لینا مددگار کون کون ہے. ہم نے عرض کی, یا اللہ فرما, اللہ نے قرآن میں فرشتے ارشاد فرما دی, انما ونسیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون. فرمایا, اللہ بھی تمہارا مددگار ہے, اللہ کا رسول بھی کا بیان میں تمہیں بہت مرتبہ سنا چکا ہوں, اللہ بھی مددگار ہے, اللہ کا رسول بھی مددگار ہے, ایمان والے بھی مددگار ہیں, اور خصوصاً وہ جو نماز بھی پڑھتا ہے, رکوع بھی کرتا ہے, اور رکوع کی حالت میں صدقہ بھی دیتا ہے. مولا علی, مولا علی, وہ سے بولو مولا. لہذا اللہ تبارک و تعالی نے مددگاروں کی فہرست قرآن میں لکھ دی ہے, تو پھر بھی اگر کہے یا اللہ مدد, باقی سب شرک و بدعت, تو پتہ چل جائے گا مولوی خود بدعت ہے, مدد کرنے والے بدعت نہیں. دیکھیں دو بندیوں بندی مولوی سرفراز ککڑوی نے اپنی کتاب رائے سنت میں میلاد کے موضوع میں تعمیر کیا ہے کہ میلاد کی ابتدا کرنے والا بے دین فضول خرچ بادشاہ تھا, جھوٹ بولا ہے اس نے, بکتا ہے. میلاد کا ذکر کرنے والا سب سے پہلے میرا اللہ. کل کے جلسے میں بھی میں نے آیت پڑھی تھی, ثم جاءکم رسول. کب و پیش سوا لاکھ نبیوں میں اللہ تعالیٰ نے سوا لاکھ نبیوں کا تلسہ کر کے پھر خود فرمایا, نبیوں تم سب کے بعد میرا رسول آئے گا. ابھی کبریا کے آنے کا ذکر سب سے پہلے کس نے کیا ہے؟ تو کتروی کے ابو ابو من گھر کوئی ایسا ہی جو کہتا ہے نا بھی فضول خرچ بادشاہ, وہ وہی ہوگا جس سے یہ راتب لے کے آتے ہیں, راتب خور ملا ہے. ہمارے محبوب کے میلاد کا ذکر سب سے پہلے اللہ نے کیا ہے، سوا لاکھ نبیوں نے کیا ہے، ارے ولیوں نے کیا ہے، ہاں ہاں حضور کے صحابیوں نے کیا ہے، نبی کے تابعیوں نے کیا ہے. ابھی ہمارے ابھی حاجی حنیف سید صاحب آپ کو بتا کر کے گئے ہیں، عرب کے چپے چپے پر میرے محبوب کا میلاد آج بھی ہوتا ہے. اس مفتی یا سعودی عرب کو کہو اگر یہ شرک یا بدعت یا حرام ہے تو پہلے اپنے ملک سے بند کر کے دکھائے. ارے آج تک تو اپنے ملک سے بند نہیں کر سکا تو پاکستان سے کیسے بند کر سکتا ہے. بریلویوں نے عجیب روشن اپنائی ہوئی ہے. اچھا ایک طرف تو گواہی دیتے ہیں کہ اشہد ان محمد عبدہ ورسولہ سلام دیتے ہیں تو بدیت کے منکر نورانیت کی بات کرتے ہیں. کون بیوقوف ہے جو بدیت کا منکر ہے؟ ہاں نورانیت کی بات کرتے ہیں. نور ہونا عبد ہونے کے مخالف نہیں ہے. فرشتے نور بھی ہیں عبد بھی ہیں. وجعل الملائكة الذين هم عباد الرحمن إناثا. ان لوگوں نے فرشتوں کو مہندس بنا دیا، وہ فرشتے جو اللہ کے بندے ہیں. خدا نے قرآن میں فرشتوں کو اللہ کا بندہ کہا. اللہ کے فرشتے نور ہیں، بلا اختلاف نور ہیں. تو فرشتہ نور ہو کر بندہ ہو سکتا ہے تو میرا محبوب بندے ہو کر نور کیوں نہیں ہو سکتے؟ تو آج کے بعد نماز میں بیٹھ کر کہو اے نبی میں تمہیں حاضر بھی جانتا ہوں، تجھے ناظر بھی جانتا ہوں، حاضر ناظر جان کر کہتا ہوں السلام علیکا. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بڑی تعلیم دی ہے. اپنی امت کو بڑی اونچی بولو نا، ہر لمحے ہر قدم پر حضور نے ان کو سبق سکھایا ہے. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب مسجد میں آؤ تو دایاں پاؤں مسجد میں رکھو. کون سا پاؤں؟ آپ یہی کرتے ہو نا. بالکل نا، داخل تو سب نے ہونا ہی ہے. نماز پڑھنی ہے تو اس نے مسجد میں داخل تو ہونا ہی ٹھیک ہے نا. اگر بایاں پاؤں رکھو گے ثواب نہیں ہوگا، اگر دایاں رکھو گے تو حضور کی سنت کا ثواب ہوگا. توجہ کیا کرو، چھوٹی چھوٹی مسائل ہیں، چھوٹے چھوٹے جن پر عمل کرنے سے انسان کو بہت سا ثواب مل جاتا ہے. شلوار پہننے لگو تو پہلے دائیں کان پہن، ثواب ہوگا. پہننی تو ہے ہی. قمیض پہننے لگو پہلے دایاں بازو پہنو، ثواب ہوگا. مسجد سے نکلنے لگو تو پہلے بایاں پاؤں پھر دایاں پاؤں، داخل ہونے لگو تو پہلے دایاں پاؤں پھر بایاں پاؤں. اللہ، تو حضور نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہونے لگو تو پہلے کون سا پاؤں اندر رکھو؟ بولو نا، میری طرف دیکھو، کون سا پاؤں؟ زور سے کہو. حضور نے فرمایا دایاں پاؤں اندر رکھو اور داخل ہونے والی دعا بعد میں مانگنا. مسجد میں داخل ہونے کی دعا کون سی ہے؟ یہ جب سے ماشاءاللہ دعوت اسلامی آئی ہے نا، اس نے بڑے بندوں کو یاد کروانی ہے دعائیں. آیا کرو تم بھی جماعت میں جایا کرو، دین سیکھا کرو. تو پھر مل کے پڑھو مسجد میں داخل ہونے والے کی دعا کون سی ہے؟ اللہم افتح لی ابواب رحمتک. یہی ہے نا. حضور نے فرمایا جب مسجد میں داخل ہونے لگو دایا پاؤں مسجد میں رکھو اور مسجد میں داخل ہونے والی دعا بعد میں مانگنا. پہلے مجھے سلام کرنا، پہلے مجھے جلاؤ الافہام میں، جلاؤ الافہام میں علامہ ابن قیم جو وہابیوں کا بہت بڑا گرو ہے اس نے یہ حدیث نقل کی ہے، حضور نے فرمایا جایا پاؤ اندر مسجد میں جب رکھو پہلے بولو السلام علیکہ ایوہ النبیو، کیا مطلب مجھے وہاں موجود اور حاضر جان کر پہلے سلام کرو پھر اللہ سے دعا مانگو، اگر مجھے سلام نہیں کرو گے دعا قبول نہیں ہوگی۔ معلوم ہوا مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی نبی کو حضر ناظر مان لینا چاہیے، مسجد سے نکل کر بے ایمان ہو جانا مسجد میں داخل ہو کر تو مان لو ہے۔ دو باتیں، مسجد میں داخل ہوتے وقت بھی مانو حاضر ناظر، تو اشارت میں جب بیٹھے ہو پھر بھی مانو حاضر، ٹھیک ہے۔ اب ذرا باہر کی بات کر لیں، پھر مسجد میں آتا ہوں، دوبارہ مسجد میں آؤں گا۔ ہاں بات باہر کی کر لیں۔ اللہ اللہ اللہ، سنو، ہاں ہاں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو تربیت دیتے ہوئے فرمایا، ارے اپنے گھر بھی جب جاؤ تو گھر والوں کو سلام کیا کرو، یہ نہ سوچا کرو میں بڑا ہوں یا چھوٹا ہوں، جی میں تو سب کا باپ ہوں، میں کیوں سلام کروں، بچے مجھے سلام کریں، بیوی مجھے سلام کرے، میں کیوں سلام کروں۔ ویسے چاہے اس کا پرس پڑ کے پیچھے پیچھے چلتا رہے سلام کرتے مگر وہ مجھے سلام کرے گا، میں کیوں کروں، میں تو بڑا ہوں، خامد ہوں نا اس کا۔ ارے جو باتیں ہیں اس کو کرو، جو نہیں ہے اس کو خام خواہ اپنی انانیت کا مسئلہ نہ بناؤ، یہ کوئی تکبر یا غرور یا کوئی ایسی بات نہیں ہے، یہ خوبی نہیں ہے کہ تم گھر جاؤ تو اب گھر والے تمہیں سلام کریں، تم نہ کرو نیکیاں تو گھر والوں کو مل گئی، تمہارا روم رہ گیا۔ آقا نے فرمایا جب گھر جاؤ تو کہا کرو السلام علیکم یا اہل البیت، کیا کیا کہو بولو، یاد بھی کرتے ہو یا نہیں کرتے، زور سے بولو گھر میں جا کر کیا کہو گے، چھوٹا ہو بڑا ہو بیٹا ہو یا باپ ہو جب گھر میں جائے تو کیا بولے، آج کے بعد جاؤ گے تو سلام کرو گے نا، ہر بچہ ہر بوڑھا ہر جوان آج وعدہ کرے گھر میں جاؤ گے تو کیا کہو گے، السلام علیکم یا اہل سبحان، کیا دو سبحان اللہ۔ یہ میرے آقا کی تربیت دیکھے، فرمایا گھر والوں کو کہو کہ تم پر سلامتی ہو تو گھر تو تیرا ہی سلامت رہے گا نا، اپنے گھر کے لیے سلامتی کے لیے دعا نہیں مانگو گے کیا، کرو السلام علیکم یا اہل البیت، گھر والوں تم سلامت، ویسے جو دعا مانگو یا اللہ میرے بچے سلامت رہے، چاہے بہانہ بچوں کا ہو اور نیت بیوی کی ہو، تو بچوں میں جب کہتے ہیں نا گھر یا اللہ میرے بچے سلامت رہے تو سارے گھر والے آ جاتے ہیں، تو دعائیں مانگتے ہو تو یہ بھی دعا ہی ہے، سلام کا سلام ہے، دعا کی دعا ہے، السلام علیکم یا اہل البیت۔ ایک صحابی کھڑا ہوا، سبحان اللہ، بولو بولو کون کھڑا ہوا، زور سے بولو، ارے بیٹا بھابھی نہیں، بھابھی کس نے کہہ دیا، بھابھی تو وہاں تھا ہی نہیں جو تھا، حضور نے کہا نظر کے نہیں تھا، حضور نے فرمایا عمر حضرت عمر اٹھے کان کر نکل پڑے، چھپ کے بیٹھا ہوا ہے، نمازیں بھی پڑھتا ہے کلمہ بھی پڑھتا ہے، یہاں بیٹھا ہوں نکل، ارے حضرت عمر نے نکال دیا، تم اپنی مسجدوں سے کیوں نہیں نکالتے ان کو، ارے جن کو حضرت عمر نے مسجد نبوی سے نکال دیا سنیو، اگر وہ تمہاری مسجدوں میں آئے تم بھی نکال دو، نکالو گے نہیں نکالو گے بولو، جواب دو نکالو گے نہیں نکالو، ہاتھ کھڑا کر کے وعدہ کرو، آج سے ہم ان کو اپنی مسجدوں میں گھسنے ہی نہیں دیں. اللہ السلام علیکا. حضور نے فرمایا جب گھر میں داخل ہونے لگو تو بولو السلام علیکم یا اہل البیت. ایک صحابی اٹھ کر کھڑا ہوا عرض کی یا رسول اللہ اگر کوئی مسلمان اپنے گھر میں جائے اور اس کے گھر میں کوئی ہو ہی نہ تو پھر کس کو سلام کرے. سبحان اللہ. ایسے بندے ہوتے ہیں جو کنوارے ہوتے ہیں. ماں باپ کا سایہ سر سے اٹھ چکا بڑا مکان لے کے رہنا شروع کر دیتے ہیں مجبوراً. نہ بیوی نہ بچہ نہ رن نہ کن. گھر کا دروازہ کھولا جا کے سو گئے جب دل کیا اٹھ کر ہوٹل سے کھانا کھا لیا. ہوتے ہیں نا ایسے بھی بندے. تو صحابی کے دل میں انہیں امتیوں کا خیال ہوگا جو اکیلے رہتے ہیں.